traceren wie van het zorgpersoneel is gevaccineerd tegen corona en wie niet. Nu mag dat niet om privacyredenen. De OMT-leden willen dat het kabinet die registratie mogelijk maakt. Bijna 80 bedrijven, waaronder Nederlandse merken als Zeeman en Hema en internationale als Puma en ASOS, hebben het nieuwe Bangladesh-akkoord over de veilige productie van kleding ondertekend. In het akkoord staan juridisch bindende afspraken voor kledingmerken over het verbeteren van brand- en bouwveiligheid in kledingfabrieken in Bangladesh. Het weer: morgen overheerst in het noorden opnieuw de bewolking, maar in de rest van het land schijnt de zon regelmatig. Het wordt morgen tussen de 19 en de 22 graden. Bij de ANWB zit Dennis Mooij. Het gaat beter op de Nederlandse wegen. Er staan nog 17 files, zelfs rond Rotterdam neemt het aantal files af. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je tussen Den Haag-Zuid en Vlaardingen-Oost nog wel in totaal zo'n 20 minuten extra nodig. Op de afsluitdijk, de A7 richting Friesland, ook 20 minuten vertraging door de langdurige werkzaamheden. De A15 van Europoort naar Rotterdam is weer vrij na een ongeluk. Tussen knooppunt Benelux en knooppunt Vaanplein heb je nog 10 minuten extra nodig. En door een ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda nog 20 minuten vertraging tussen de knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. De uitzending staat vandaag helemaal in het teken van de formatie. Morgen presenteert informateur Hamer haar eindrapport nadat VVD en CDA gisteren definitief de deur dichtgooiden voor het linkse blok van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Ik heb toch echt het gevoel dat de beeldvorming het hier wint van wat werkelijk belangrijk en nodig is voor Nederland. Ja, heeft Klaver gelijk. Is het inderdaad de beeldvorming of is het de inhoud? Daar praat ik natuurlijk over met onze spindokters Jack de Vries en Julia Wouters. Maar eerst gaan we praten over een peiling die is gedaan in opdracht van onze redactie en het Nederlands Dagblad samen. Want wat vinden christelijke stemmers eigenlijk van de formatie tot nu toe? Ga ik over praten met Hanno Jansen van onze onderzoeksredactie. Goedenavond, Hanno. Goedenavond. Onder wie hebben jullie precies onderzoek gedaan? Nou, in maart hebben we al zo'n soortgelijk onderzoek gedaan. Dat was vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen. Toen hebben we een representatieve peiling gedaan onder ruim 1000 christelijke kiezers. En daarvoor hielden we de definitie aan van mensen die minimaal 1 keer per maand naar de kerk gaan. Okay. En diezelfde groep hebben we nu opnieuw aangeschreven. We hebben ze gevraagd hoe ze tegen de formatieontwikkelingen aankijken. Je zou kunnen zeggen, er gebeurt aan de ene kant niet zoveel, maar tegelijkertijd ook weer heel veel wel. Dus we waren heel benieuwd, wat vinden zij daarvan? En uit het onderzoek toen viel op dat een relatief groot deel op seculiere partijen stemde. We konden bijvoorbeeld in maart melden dat de helft van de kerkgaande christenen niet op een christelijke partij stemt. Onder jongeren is dat zelfs 2 op de 3. Ja. En wij waren erg benieuwd hoe ze nu tegen de formatie aankijken. Ja, en wat is nu de meest opvallende uitkomst? Nou, meest opvallend is dat bijna 60% van alle kerkgaande christenen die op D66 gestemd heeft, het niet goed vindt dat hun partij de ChristenUnie uitsluit voor regeringsdeelname. Oké, even dus van de christelijke D66 stemmers zeggen veel mensen van, nou, het is eigenlijk niet fijn dat ze de ChristenUnie uitsluiten. Ja, vinden ze het niet goed. Bijna 60%. En bijna de helft van diezelfde groep heeft zelfs spijt van zijn stem en zou nu op een andere partij stemmen. Oké. Het gaat om 44% die dus een andere keuze hadden gemaakt als ze van tevoren hadden geweten dat D66 ChristenUnie zou uitsluiten. Ja, nou, zullen heel veel mensen denken van, ja, christelijke D66-stemmers, dat zijn er waarschijnlijk niet zoveel. Maar dat valt wel mee, hè? Ja, het gaat best om een aanzienlijke groep. Dat bleek dus vorige keer uit dat onderzoek. Uit mijn hoofd de cijfers niet helemaal meer paraat, maar het gaat wel om een paar zetels. Ja. 2 zetels waarschijnlijk. Ja. Als je het allemaal door zou kunnen rekenen. Ja, precies. Ja. We hebben de christelijke kiezers ook naar hun ideale coalitie gevraagd in de formatie. Vooral de huidige coalitie wordt dan genoemd als meest ideale optie voor een nieuw kabinet. Dat verschilt nog wel per groepen kiezers. Want bij de christelijke D66-kiezers is de 5 partijen variant, hè, met PvdA en GroenLinks erbij, die is het meest populair. Maar ja, na gisteren weten we dat die niet echt reëel meer is. Nee, blijf even bij ons. We hebben zo nog een paar uitslagen. Ik ga er eerst over doorpraten met Thierry Kuiper. Hij is hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Goedenavond, fijn dat je er bent. En met de oud-Kamerleden Joël Voordewind van de ChristenUnie en Bert Bakker van D66. Meneer Bakker, u werkt nog steeds regelmatig rond de Haagse politiek. Vroeger als Kamerlid, maar tegenwoordig als lobbyist. Dat is goed om even te vermelden, dan hebben we dat scherp. Check, zo is het. Ja, de helft van de kerkgaande D66-stemmers die heeft spijt van zijn keuze omdat de ChristenUnie wordt uitgesloten. Bent u verrast over dat getal? Nou, gelet op hoe het is gegaan, ben ik daar helemaal niet zo verrast over. Kijk, ik vond op de dag van de uitslag al, vond ik het eigenlijk heel bijzonder dat de kiezers het mogelijk hadden gemaakt dat een zittende coalitie door zou gaan. Dat gebeurt niet zo vaak. En dat wil niet zeggen dat het dan per se had gemoeten. Hè? Want ik begrijp op zich ook wel waarom D66 liever over links wilde. En ja, waarom ChristenUnie moeilijk ligt. Hè? Gewoon gelet op een aantal standpunten. Standpunten waar men ook decennia lang mee bezig is geweest. Maar we zijn wel een half jaar verder. En nu is de vraag, hoe pakt men het nu op? En er zijn nog maar heel weinig smaken over. Ja, maar wat vindt u er dan van dat D66 de ChristenUnie zo nadrukkelijk de deur wijst? Het is niet helemaal potdicht, maar ze hebben gisteren echt gezegd, daar hebben we geen zin in. Nou ja, kijk, ik zou dat beter begrijpen als het zou gaan om onderwerpen die echt heel hoog op de maatschappelijke agenda staan. Maar als je kijkt welke onderwerpen hoog op de maatschappelijke agenda staan, dan zijn dat de woningnood en het klimaatbeleid en de jeugdzorg, dat soort zaken. En dat is niet, om eens wat te noemen, het christelijk onderwijs of het voltooid leven. En natuurlijk zijn er tussen partijen verschillen, dat is maar goed ook. Maar de vraag is natuurlijk wel, als het land een regering nodig heeft, wie sluit je dan uit? Ja. En ik denk dat het niet verstandig is om elkaar uit te sluiten. Zeker niet een partij waar je net 4 jaar lang toch vrij succesvol mee hebt geregeerd. Ja, hoe zou je dan de opstelling van uw eigen partij typeren? Nou, ja, laat ik het nog eens zeggen. Ik begrijp hem. Hè? Want D66 is onderdeel van de beweging die heel lang tegen het christelijk juk heeft gevochten, zeg maar. Hè? Of het nou ging om emancipatie, of het homohuwelijk, of abortus, of euthanasie. Dus dat sentiment, dat speelt ook nog wel mee, denk ik. Maar ik vind het onverstandig, gewoon voor de regeerbaarheid van het land en voor het feit dat er een aantal keuzes moeten worden gemaakt om verder partijen uit te sluiten. Dus ja, dat zouden ze niet moeten gaan praten. En de situatie heeft zich eerder voorgedaan, in 2017... en eigenlijk ook in 2003 al. En toen is er gewoon een soort van standstill afgesproken. Op dit soort thema's, op de medisch-ethische thema's. Ja, precies, en daardoor konden ze verder. Die optie is er natuurlijk nu ook. En dat vinden D66'ers niet leuk. Maar ja, na een half jaar zijn we dat wel voorbij, denk ik. Oké. Sjeer Kuiper, mevrouw Kaag heeft in deze campagne regelmatig benoemd dat ze zelf gelovig is, hè? Gelovig katholiek. Hoe typeer jij dan nu haar houding ten opzichte van de ChristenUnie? Hoe kijk jij daarnaar? Nou, het is nogal een verrassing. Want je zegt terecht, zij heeft zichzelf geprofileerd. Het is komend weekend precies een jaar geleden dat zij gekozen werd tot lijsttrekker. En die dag had zij een interview, portretinterview in onze krant, het Nederlands Dagblad, een christelijke krant, zoals u weet. Waarin zij begint, mevrouw Kaag wil direct een beeld rechtzetten. Ze begint er zelf over. D66 heeft het imago een antichristelijke partij te zijn. Dat beeld is ongepast en doet geen recht aan D66 die gelovig zijn. Vanaf dat moment heeft het D66-campagneteam ook pogingen ondernomen om, ik zou het haast zeggen, een soort charme-offensief naar de christelijke kiezer te doen. Dat ging zelfs zo ver dat Sjoerd Sjoerdsma, de campagneleider van D66, tegen ons als christelijke krant zei, jullie hebben een christelijk lijsttrekkersdebat, hè? Daar hoort Sigrid bij. Want Sigrid is kerkelijk. Zij is als katholiek misschien nog wel trouwer dan Wopke Hoekstra, die maar een lichte remonstrant is. Maar normaal is dat tussen CDA, SGP en ChristenUnie. En zij vonden dat we elkaar daarbij moesten. Traditie dat wij de christelijke partij daarvoor uitnodigen. En dan willen we helemaal niet zeggen dat alle christenen op christelijke partijen stemmen. Want Hanno refereerde terecht aan hetzelfde onderzoek wat we samen hebben gedaan, waaruit blijkt dat dat helemaal niet meer een vanzelfsprekendheid is. Maar D66 was er echt op uit om dat imago van wij zijn een anticonfessionele partij. Hans van Mierlo, zijn hoogste doel was regeren zonder het CDA in de 1994. Jawel, Victoria, het is gelukt. Mm. En nu kwam Sigrid Kaag eigenlijk als het redelijke antwoord, die zich ook in hetzelfde interview heel antipolariserend opstelt. Mm. En polariseren, dat is langs allerlei lijnen, maar ook langs confessioneel en niet-confessioneel. Ja, dus ik vind de ouderwetse polarisatie van D66... alsof de Nederlandse politieke landschap verdeeld is langs religieuze lijnen. Ja. Terwijl ze inderdaad de afgelopen 4 jaar, en dat was natuurlijk een belangrijk argument voor D66... van kijk eens, we zijn heel redelijk. We hebben met ChristenUnie geregeerd en dat is heel goed gegaan. Zelfs ze stonden heel vaak aan dezelfde kant binnen de coalitie. Meer dan 80% hebben ze hetzelfde gestemd. Maar zeg jij dan, ze heeft eigenlijk een soort verleid en nu zien die christelijke stemmers wat er van gekomen is? Kan je het zo duiden? Nou, ik denk dat ze een deel van de kiezers van de D66-kiezers dat zo voelt. Ja. Ik zag vandaag iemand op Twitter, nou, relativeren op Twitter natuurlijk, iemand die zei van ik heb spijt van mijn stem op D66. Dus het onderzoek blijkt dat dat inderdaad een groep is. Maar ja, je vraagt je ook af, van, heb je dan werkelijk de leiding over je partij? Of is het toch inderdaad een deel van de partij die nu zegt... Van, ja. Ah, nee, maar we zijn nou zo groot geworden, nou moet het weer zonder de ChristenUnie. Ja, ja. Meneer Voordewind, hoe kijkt u daarnaar? Aan de ene kant mevrouw Kaag, die zichzelf als gelovig katholiek profileert... en ook daar stemmen mee binnenhaalt en dan die nu de ChristenUnie uitsluit? Nou ja, als je nu deze peiling ziet en leest... dan zie je dat ze zichzelf pijn of kwaad aandoet... doordat ze een deel van haar eigen kiezers gaat kwijtraken hierdoor. Ja. Men is verrast, hè. Kan je zeggen, nou ja, het zijn maar 2 zetels... maar het is toch een deel van je achterban die teleurgesteld is op dit moment. En nu had die zetels er graag bij gehad, vermoed ik. Nou, 2 zetels zouden wij heel aardig vinden om die erbij te krijgen. Maar daar moeten we elke keer weer verknokken. Het is waar wat Sjerrie Kuiper zegt. Het is geen logica meer dat ook bij ons de mensen standaard op ons stemmen. Maar ja, het is jammer dat, en teleurstellend, en wel een beetje machtspolitiek van mevrouw Kaag. En zo ken ik haar eigenlijk niet, want ik heb 3,5 jaar heel prettig mee samengewerkt in de coalitie. Met Sjoerd Sjoerdsma op asielbeleid, buitenlands beleid samengewerkt. Dus wij stonden inderdaad voor de meeste onderwerpen, even los van medisch-ethisch, stonden wij aan dezelfde kant. Ja. En om dan zo hard de deuren te horen dicht te slaan, dat is wel verrassend. En ja, het lijkt me niet verstandig voor het land. Oké, Hanno, niet alleen Kaag sloot de ChristenUnie uit, maar CDA en VVD wilden ook niet met het linkse blok van Partij van Arbeid en GroenLinks. Wat vinden CDA-kiezers er eigenlijk van? Nou, dat is wat meer gemengd van die onderzochte groepen. Dus die christelijke kiezers, daar hebben we de CDA-stemmers gevraagd... vind je dat uitsluiten van PvdA en GroenLinks nou goed of niet goed? Dat was precies de vraagstelling. En dan zegt 45%, dat is niet goed. Oké, dus bijna de helft van de CDA-kiezer. Bijna de helft is er niet blij mee. Nee, precies. Oké, dat is wel een genuanceerder beeld... dan je uit andere peilingen ziet van alle CDA-kiezers. Daar is meer steun voor het uitsluiten van Partij van Arbeid en GroenLinks, ja, denk ik. Ja, precies. Hier ligt het wat dichter bij elkaar. Ja. Sjerrie, verrast dat jou? Dat het CDA... De christelijke CDA-stemmer die is minder afwijzend... ten opzichte van de Kaag-coalitie, om maar even zo te noemen. Nee, dat verbaast me helemaal niet. Want het verbaast me, wat mij altijd verbaast... is dat het CDA altijd als een monolithisch rechtsblok wordt afgeschilderd. Terwijl het CDA altijd een middenpartij is geweest... die ook een hele sociale stroming had... die vooral voor gerechtigheid, voor heelheid van de schepping stond. En die weliswaar moet constateren dat de CDA-leiding... nu al jarenlang kennelijk op rechts koerst... omdat ze denken dat ze daar kiezers verloren hebben en terug moeten winnen. Maar het CDA is altijd een veel redelijker... en daarom is het ook al het spreken over van een rechtse meerderheid... in de Tweede Kamer is een vervalsing. Omdat je dat alleen kunt zeggen als je ervan uitgaat dat het CDA... unisono rechts is. En dat is niet zo. Nee, Jack de Vries, is het CDA unisono rechts? Nee, zeker niet. Dat, dat klopt natuurlijk. Je hebt een hele sociale stroming ook in het CDA. En die is dan meer gerelateerd inderdaad aan de kerkelijk betrokken mensen. Hè, de ARP-mensen van oudsher. Ja, dat merk je ook op partijcongressen. En vanuit die groep komt ook het geluid van... ja, waarom wordt nu het gesprek met GroenLinks en Partij van Arbeid geblokkeerd? Ja, en verrast het jou dan dat van die christelijke CDA-stemmers... een heel groot deel zegt van... misschien hadden ze dat toch niet moeten doen... het uitsluiten van Partij van Arbeid en GroenLinks? Ja, ik had dat percentage misschien nog wel hoger verwacht... dan nu uit dit onderzoek komt. Dus nee, dat verbaast me zeker niet. Kijk, de wens is natuurlijk, en die begrijp ik heel goed... zeker als je als coalitie een meerderheid haalt na verkiezingen... om door te gaan met de ChristenUnie... maar iets anders is dat je, want je bent toch een verbindende partij, zeg je... op basis van de inhoud in ieder geval het gesprek wil aangaan. Dus ik vond het jammer dat Kaag meteen na de zomer de ChristenUnie weer aan de kant schoof. Want we zouden toch over de inhoud gaan praten. Maar evenzeer ben ik teleurgesteld over de blokkade van gisteren van VVD en CDA... ten aanzien van überhaupt met GroenLinks en de Partij van Arbeid. Je hebt ook eerder in de podcast aangegeven dat je daarvoor was... om die gesprekken wel te openen. Ja, je kunt ook altijd via de weg van de inhoud erachter komen... dat het toch echt niet samen gaat. Oké, daar komen we straks misschien nog wel even op terug. Misschien mag ik hier nog één ding Bert Bakker? Ja, kijk, Sigrid Kaag had haar zinnen gezet op een coalitie... met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Uit dien hoofde snap ik wel dat je de ChristenUnie uitsluit. Hè? Want dan maak je gewoon eigenlijk geen andere opties meer mogelijk... dan alleen maar die. Maar goed, dat is nu voorbij. Dus, en dan had ze ook gisteren nadat Hoekstra en Rutte hadden gezegd... we willen echt niet met PvdA en GroenLinks praten... kunnen zeggen van oké, dan verandert de situatie op dat moment. Nou ja, goed. Ik kan me ook voorstellen dat je even wacht op een nieuwe informateur, een nieuwe situatie en dat debat enzovoort. Dat soms moet je de stappen één voor één zetten. Hè? Ja. Ja, misschien wil ik te snel. Zo hard gaat het niet in die formatie. Nou, in deze formatie zeker. Hanno, jullie hebben de kiezers van de ChristenUnie ook nog gevraagd naar hun mening over de opzet tot een aanzet van het stuk van VVD en D66. Hoe wordt daarnaar gekeken? Ja, waar onderdelen van uitlekte vorige week. En dat document was dus bedoeld om uiteindelijk als aanzet om over door te praten. En wij hebben die kerkgaande ChristenUnie-kiezers gevraagd welke voorstellen uit dat document nou een blokkade zouden zijn om samen te werken met VVD en D66. Ja, want het is misschien wel goed om te zeggen, Segers die las dat document en zei van nou, hier heb ik niet veel te zoeken. Ja, precies. Ja. Zo werd het in ieder geval opgevat. En door deze kiezers wordt vooral het voorstel om christelijk en islamitisch onderwijs in te perken als breekpunt genoemd. Okay. 63% van de kerkgaande ChristenUnie-stemmers noemt dat. En vlak daarna komt het voorstel om euthanasie mogelijk te maken bij een voltooid leven. Er is natuurlijk ook veel over gegaan. 59% van de ondervraagden noemt dat een breekpunt. Ja, precies. Tijdens dus onderhandelingen. Bijzonder onderwijs is nog belangrijker dan voltooid leven. Net ietsje. Het verschilt niet veel, maar net iets belangrijker. Ja. Meneer Voordewind, u heeft met Gert-Jan Segers gesproken over het document, heb ik me laten vertellen. Zijn dat inderdaad ook de punten waar jullie tegenaan liepen? Ja, wat nog het meest, denk ik, Gert-Jan Segers verbaasde, was dat er werd heel veel tijd en aandacht besteed aan dit soort onderwerpen. Maar veel te weinig aan de crisis waarin we zitten. Hè? De woningnood, de arbeidssituatie. Hoe gaan we nu verder met het klimaat? Wat doen we met migratie? We hebben een crisis in Afghanistan. Dus de meest belangrijke maatschappelijke thema's, daar werd weinig over verteld. En hier werd op deze medisch-ethische thema's uitgebreid ingegaan. En daar vinden de liberalen elkaar blijkbaar. Artikel 23, nou ja, het is het bestaansgrond. Dat weet Jack de Vries natuurlijk ook van de ARP. De voorlopers van zowel het CDA als van onze ChristenUnie. Ja. Met Abraham Kuyper. Dus ja, ik verbaas me ook niet dat de christelijke kiezer zegt van ja, wees daar op je hoede voor. Want dit is echt heel belangrijk, het christelijke onderwijs. Het gelijkstellen, het gelijk financieren van het christelijke onderwijs. Ja, meneer Bakker, dat is eigenlijk ook wat u net zei. Hè? Van die thema's die zijn heel belangrijk voor de christelijke partijen, maar staan niet heel hoog op de maatschappelijke agenda. Nee. Waarom laat je het daar dan op afketsen? Nou ja, laat ik erbij zeggen, ik ben ook een beetje... En misschien mag ik er nog één ding aan toevoegen. Misschien één ding. Want kijk, deze thema's die speelden natuurlijk ook allemaal 4 jaar geleden. En toen werd het ook afgeketst, maar in tweede instantie hebben we er wel over gesproken en zijn we er wel uitgekomen. En deze keer zijn we nog ineens aan tafel gegaan. Ja. Dus we zijn nog ineens verder gekomen dan een constatering van kunnen we er überhaupt uitkomen met elkaar. Vorige keer lukte het wel. We hebben 4 jaar goed samengewerkt. Oh ja. En nu is er nog ineens een begin van een gesprek geweest. Nee, precies. Hanno, nog één element. Hoe kijken de ChristenUnie-kiezers aan tegen kabinetsdeelname van hun eigen partij? Een ruime meerderheid van die groep vindt dat hun partij opnieuw moet regeren. Slechts 15% is tegen kabinetsdeelname, in welke variant dan ook. En een meerderheid is voor voortzetting van de huidige coalitie. Maar sowieso zijn meerdere varianten dan wel populair. Oh ja. Sjerik, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind dat echt zorgelijk. Ja? Dat ze zo graag willen regeren? Weet je, kijk, de ChristenUnie is een partij die ooit aan het regeren is geraakt in 2006 vanuit een soort padstelling van CDA en VVD. Of CDA en PvdA konden toen net niet de coalitie vormen. Ze hadden de ChristenUnie nodig. Nou, heel Nederland was verbaasd dat die partij überhaupt tot regeren in staat was. Want de erflaters van de ChristenUnie, RPF en GPV, dat waren getuigende partijen. Maar dat waren vooral ook heel erg democratisch, parlementair controlerende partijen. Die zeiden van het hoogste ambt is het ambt van Tweede Kamerlid. Ja. Een Kamerlid kan een minister wegsturen en andersom niet. En ik krijg het idee dat een deel van de achterban nu een beetje verslaafd raakt aan de macht. Nou, een flink deel dan, een ruime meerderheid. Nou ja, dat vind ik dus de CDA-isering van het ChristenUnie-electoraat. De CDA-isering van het want het CDA is zo'n partij die altijd heeft gezegd van wij bestaan om te regeren. Ja. En als ze er een tijdje uit de regering waren, dan gingen ze 4 jaar lang herbronnen en dan waren ze blij dat ze eindelijk weer konden. En de ChristenUnie is een partij die volgens mij een hele sterke parlementaire traditie heeft. Ja, okay. Die prima vanuit het parlement zijn invloed kan doen gelden. En het is altijd heel aardig als er wordt gezegd van ja, ze leveren best goede regeringsdeelnemers. De ministers hebben deze periode geen fouten gemaakt. Oké, maar daar ben je niet van afhankelijk als partij. Meneer Voordewind, uw partij CDA-iseert, volgens je. Het zijn nog geen Noord-Koreaanse cijfers, hè. Het is, wat is het, 68%? Een ruime meerderheid. Maar nee, kijk, zo zitten wij er natuurlijk ook in. Heb ik er ook in gezeten. In een coalitie, en je kan meeschrijven met een regeerakkoord, kan je invloed uitoefenen op het beleid. En als je er met z'n vieren uitkomt, ja, dan heb je nieuw beleid kunnen maken. Maar tegelijkertijd hoor ik ook Gert-Jan Segers weer zeggen van we gaan net zo goed de oppositie in, niet getreurd. Ja. En juist Johan Voordewind heeft 4 jaar lang met mail in de mond moeten praten en ballonnen moeten doorslikken en soms met knopen in zijn maag in het urinoir gestaan vanwege de verschrikkelijke dingen die er besloten werden over vluchten. Dat is ook zo, maar je kan ze ook weer allemaal afpellen, hè, want de dividendbelasting is niet doorgegaan. Ballonnen afpellen, dat kan. Gaan ze ja. Ja. Ja, ik vind, mag ik even, laatste woord aan meneer Bakker, want de tijd is op. Nou, okay. Dat meeschrijven aan het regeringsbeleid, dat vind ik op zichzelf voor elke partij, wie dan ook, lijkt me dat heel nuttig en nodig. Hè? Want anders kun je net zo goed meteen kiezen voor de oppositie. Volgens mij is elke partij opgericht om dat wel te doen juist. Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat de kiezers in dit geval niet hebben gekozen voor linkse politiek, en ook niet voor christelijke politiek trouwens, nee, maar wel voor voortzetting van dit kabinet. Precies, en dat zou dus gewoon moeten en dat is volgens mij na een half jaar toch echt het belangrijkste argument. Goed, veel sterkte met het zendingswerk in eigen kring, meneer Bakker, zou ik willen zeggen. En hartelijk dank voor dit gesprek, zeg ik tegen u, tegen Johan Voordewind en ook tegen ND-hoofdredacteur Sjerk Kuiper. Zometeen praat ik verder met onze spindokters Jack en Julia. Eerst gaan we tennissen. Marcella Mesker, jij kijkt naar de US Open. Bij welke wedstrijd zit jij? Ja, tweede ronde US Open. Botik van de Zandschulp. Hij speelt tegen de Noor Casper Ruud. Hij begon goed, 2-0 voor, maar verliest toch de eerste set met 6-3. Geen schande, want Ruud is de nummer 11 van de wereld. En van de Zandschulp, ja, die kan best nog wel eens terugkomen hoor. Hij heeft 4 wedstrijden gespeeld, 3 in de kwalificatie. Eerste ronde knap gewonnen van Spanjaard Taberner. En in al die wedstrijden kwam hij terug vanuit achterstand. Dus wie weet kan hij nog voor een verrassing zorgen. Maar die Ruud, die is goed. Speelt solide, maakt weinig fouten en is over het algemeen net wat beter. Maar je weet het niet, van de Zandschulp, nu het begin van de tweede set, staat hij met 1-0 voor. Dankjewel, Marcella. Tijd voor satirische verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Ja, en we gaan weer even kijken bij het kabinet. Want ook vandaag zijn er natuurlijk weer allerlei ministers en staatssecretarissen die van functie wisselen. Parlementair commentator Stef Kolenwijk in Den Haag, nog altijd rustig bij jou. Ja, nog altijd rustige tempo, ligt laag. Wel een paar positiewisselingen gezien, zoals nu met Wouter Koolmees. Wouter Koolmees van Sociale Zaken, nu naar Infrastructuur en Waterstaat. En dan ligt er wat ruimte nu op Sociale Zaken. En dat gat wordt meteen goed opgevuld door staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. En dan gaat Stef Blok, wat gaat hij doen? Hij gaat naar Defensie. En dan moet Ank Bijleveld nu uitwijken naar Volksgezondheid. En is er eindelijk gelegenheid voor Hugo de Jonge om even bij te komen op Buitenlandse Zaken. Kaag, nu naar Landbouw. Schouten van Landbouw naar Onderwijs. Van Engelshoven naar Justitie, kijkt even rond van waar kan ik naartoe. En gaat dan toch maar weer terug naar onderwijs en dan moet iedereen weer terug. Nee hoor, het gaat moeizaam vandaag. Het is een geschuif waar geen eind aan komt. 5,5 maand op de klok, nog altijd Rutte 3. Dankjewel, Diederik. De Spindokters met Thijs van den Brink. Informatie duurt inmiddels 169 dagen. Het record is 225. We gaan echt die kant op. En de enige optie die nog over lijkt is een minderheidskabinet. Na het weekend met linkse partijbijeenkomsten was het gisteren Bijltjesdag op het Binnenhof. Ik denk dat het echt goed is om te constateren dat er vandaag iets heel on-Nederlands is gebeurd. Of de Partij van de Arbeid of GroenLinks, maar niet de twee partijen allebei. Voor een meerderheid vinden wij die variant van de 5 vinden wij niet logisch. Ik vind dat heel erg jammer. Ik had heel graag onderhandeld. Nu even al het politiek met een kleine p achter ons kunnen laten. Het is nu aan de VVD om een weg uit deze impasse te vinden als de grootste partij. Ik heb toch echt het gevoel dat de beeldvorming het hier wint van wat werkelijk belangrijk en nodig is voor Nederland. Ja, de laatste die hoorde was Jesse Klaver. Die heeft het idee dat de beeldvorming gewonnen heeft van de inhoud. Jack de Vries, voormalig spindokter van de CDA, ben je het daarmee eens? Nou, ik denk niet dat het de beeldvorming is. Kijk, er zijn best wel inhoudelijke argumenten natuurlijk ten aanzien van stabiliteit. Met 5 is minder dan met 4, want je hebt die 5e partij niet nodig voor de meerderheid. Je krijgt nog meer progressieve en liberale partijen aan tafel. Dat is ook wat Hoekstra zegt. Het wordt dan nog lastiger om onze standpunten binnen te halen. Maar iets anders is van, je kunt het in ieder geval ook gaan proberen het gesprek aan te gaan. En dat wordt nu natuurlijk uit de weg gegaan. Ja. Julia, wat heeft Klaver gelijk? Is dit een nederlaag voor de beeldvorming? Nee, de beeldvorming die heeft juist gewonnen. Ja, precies. Ja. Sorry, ik formuleer het ongelukkig. Het is een nederlaag voor de democratie. Het is, ik loop echt sinds gisteren de hele tijd met een knoop in mijn maag, omdat ik denk... Ja, ik merk het in onze appgroep. Je was heel actief. Nou, het was me echt zwaar te moeden, omdat ik dacht... Volgens mij zijn er zoveel mensen onder de christelijke stemmers... maar ook onder andere stemmers... die gewoon hun hele hoop in de politiek aan het verliezen zijn. Dat de politiek nog iets vermacht. Dat daar mensen zijn die zich betrokken voelen bij het lot van mensen. En dan die stabiliteit die dan steeds als... reden genoemd worden waarom de niet... CDA en VVD zeggen van twee linkse partijen is niet stabiel, want er kan de een meedoen en de ander niet. Ja, terwijl je hebt ze nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Dus het zou superstabiel zijn om zo'n breed draagvlak in de Tweede Kamer te hebben. Het gaat natuurlijk gewoon om de macht. Het gaat erom, moet ik compromissen sluiten of kan ik zoveel mogelijk van mijn eigen standpunten en verharden, uitharden in beleid. En ook met die angst van die rechtse populistische partijen. Want de CDA wordt steeds rechtser. Terwijl er een achterban is die ook heel links is. Deels, ja. Sociaal, laten we het zo noemen. Die waar we het net over hadden. Ja. In veel standpunten kan vinden. Kijken naar leiders die eigenlijk alleen nog maar op rechts kijken... wat daar te halen valt. Ja, jij zegt het is niet zozeer de angst voor de beeldvorming... maar het is gewoon, ze willen de macht en ze willen zoveel mogelijk macht. En daarom hebben ze nu nee gezegd. Wat ik eigenlijk zie, om het even rode draad erin te zien... ik zie het gebrek aan leiderschap in zijn algemeniteit... en in moreel leiderschap in het bijzonder. En dan bij allemaal of bij specifiek sommige partijleiders? In ieder geval bij de drie die nu aan zet zijn... En dat zijn dan CDA, VVD en D66? Hoekstra, Rutte en Kaag. Ja. Kaag had het nog een beetje, maar die is dat in rap tempo aan het verliezen. Bij het CDA is het moreel leiderschap met Opstelten mee de deur uitgegaan. Omtzigt bedoel je, denk ik? Ja, sorry. Ja, geef niet. Ja, dat heb je als je emotioneel van iets hoort. Nee, maar we komen er wel uit. En Rutte had het al nooit zo heel erg... en kan het zich nu ook niet meer echt veroorloven... Nee. Om net te doen alsof hij het heeft. Jack, herken dus je iets van wat Julia zegt? Het leiderschap en het morele leiderschap bij deze drie is kwijt? Zegt Julia eigenlijk. Nou, wat ik wel herken is dat ze zegt van dit is ook slecht voor de democratie. Hè? Want we hebben een parlementaire democratie in Nederland... die gericht is op samenwerking en op coalities vormen. En dan moet je op zijn minst het gesprek met elkaar aangaan. En dat vind ik jammer. En dan had in dat gesprek best kunnen blijken voor het CDA... van ja, nu gaan we echt op ethische punten te veel kwijtraken. Kunnen we niet aan onze achterban uitleggen? Of op andere punten halen we ons verkiezingsprogramma niet binnen? Dit is voor ons onvoldoende. Maar dan had je een inhoudelijk argument gehad, zeg jij. En geen machtsargument. Ja. Want dat was het doel natuurlijk van die noodgreep van Hamer tegen VVD en... D66 ga dat stuk schrijven. Plan was, na de vakantie gaan we daarna kijken. Dan mag iedereen zich daarover uitspreken. En ze had ook kunnen concluderen van... ik zie dus dat de ChristenUnie hier het meeste problemen mee heeft. GroenLinks en Partij van de Arbeid zien er wel een mogelijkheid in. Nou, dan moeten die dat eerst maar gaan bespreken met elkaar. Dat was een logische stap geweest. Ja. En het is jammer dat die niet gezet wordt. En ik probeer al te voorkomen dat je echt als CDA gedraagt in deze podcast. Maar nu vraag ik je dan toch, wat vind je ervan dat jouw leider Hoekstra dat niet wilde? Nou, ik vind dat onverstandig. Weet je, het CDA is een verbindende partij, dus moet dat gesprek wel willen aangaan. Voor de verkiezingen hebben we ook gezegd, en ook Rutte zei dat toen in die mooie advertentie, we willen een zo breed mogelijk middenkabinet. Dat is nodig in deze tijden van crisis. Ja. Het wordt samen viel ongeveer in elke zin in die periode. Samen dit, samen dat. Ja. En er staan belangrijke problemen natuurlijk op de agenda. Stikstof, energietransitie. En natuurlijk, het demissionaire kabinet doet ook nog wel het nodige. Maar het zou zo veel beter zijn voor de draagvlak... als er weer een missionair kabinet kwam. Ja, ja. En dan op zijn minst het gesprek aangaan. Wat denk ik ook verstandig is. Hè? 11 september is er nog een congres van het CDA. Ja. Dan zit je daar ook wat makkelijker op het moment dat je zegt... ik zit nu midden in de onderhandelingen. Dat strategisch ook beter uitgekomen zijn, zeg je. Ja, dus dat strategische argument leg ik er natuurlijk ook gewoon bij. We zijn bijna door de tijd van de uitzending heen. Dus Julia, even in de uitzending nog. Mevrouw Hamer gaat ook vertrekken waarschijnlijk. Doet dat pijn? Is dat verdrietig? Het is verdrietig dat haar opdracht niet gelukt is. Ja. Maar... het is niet gelukt, dus dan is het tijd om het in te pakken... en een strik eromheen te doen en het weer bij de Tweede Kamer te leggen. En dan krijgen we meneer Remkes daarvoor terug. Ja. Nou, meneer Remkes is eigenlijk de mevrouw Hamer van het VVD. Dat is ook iemand die niet bang is om boven zijn eigen partij te staan... die een soort van natuurlijke autoriteit en rust uitstraalt, die wel vaker heeft laten zien dat hij een heel moeilijk klusje kan doen. Dus ik heb wel het gevoel, als het Remkes ook niet lukt, ja, dan hang ik mijn pet aan de kapstok. Ja, maar op zich ben je dus niet verdrietig over die benoeming. Dus jij vindt dat wel een verstandige zet in de huidige situatie? Nou, kijk, hij heeft twee commissies, als ze commissie heten, getrokken, waar hij echt conclusies durfde te trekken die niet helemaal in het belang van zijn eigen partij waren. Dus geen dogmatische VVD'er, dat is belangrijk. Ja. Goed, dankjewel voor dit moment. Ik zeg ook hartelijk dank tegen de andere gasten, Sjerry Kuiper, Bert Bakker, Joel Voordewind. We gaan zo verder praten in de podcast De Spin Doctors. Daar praten we door over spins en frames op Bijltjesdag. Een minderheidskabinet of misschien zelfs nieuwe verkiezingen. U kunt meteen meeluisteren via het YouTube-kanaal van Radio 1 of vanaf 8:30 in je favoriete podcast-app. Zometeen Bureau Buitenland, Tim de Wit. Het gaat over de tekorten aan voedsel en medicijnen in winkels in het Verenigd Koninkrijk. 8:30, een verslag van Noorwegen-Nederland. Haaland tegen Van Dijk. Ik zeg 1-3. Fijne avond. NPO Radio 1. Het is 7:00.